Ja, goedenavond. Deze week bespreken we de opkomst en uitbreiding van logistieke en distributiecentra en de impact op dorpen en gemeenschappen. In 2020 was er 37,5 miljoen vierkante meter magazijnruimte. Verwacht wordt dat dit in 2030 toeneemt tot 50 miljoen vierkante meter. Met deze groei komen vele arbeidsmigranten die ook gehuisvest moeten worden, wat vaak voor problemen zorgt. We staan in Adorp, een klein dorpje bij Almelo. Dat maakt zich zorgen over de verdozing. Er is al een XL Business Park 1 en de gemeente wil nu ook een XL Business Park 2. Voor de arbeidsmigranten die overlast veroorzaken, volgens sommige omwonenden, komt er een hotel voor 600 mensen. Het dorp maakt zich dus grote zorgen. Bij ons in de bus is aangeschoven Jan Jonker, statenlid van de SGP. Welkom. Dank u wel. Jan, je bent zowel statenlid van de provincie Overijssel als gemeenteraadslid van Twenterand, waar jouw eigen woonplaats Vriezeveen onder valt. Je bent al langere tijd bezig met de problematiek rondom arbeidsmigratie. Waarom is het zo belangrijk om dit onderwerp van arbeidsmigratie blijvend aan te kaarten, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau? Nou, omdat er een groot probleem is met de huisvesting. En wij kregen contact met heel veel ondernemers die met hun problemen kwamen. Die zeggen van ja, we willen wel ondernemen, maar we krijgen het werk niet meer gedaan. En door lokale mensen? Door lokale mensen. Hè, en dan krijg je vervolg dus arbeidsmigratie. En waar huisvest je die mensen op een fatsoenlijke manier? En vervolgens gaan ze naar de gemeente. Daar is geen beleid, gaan de loketjes dicht. En wij vinden dat niet een gemeentelijk probleem alleen, maar lost dat regionaal op. Van daaruit hebben wij een initiatiefvoorstel geschreven samen met de SP. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Je hebt het dus over ondernemers die geen werknemers kunnen vinden en dus uitkomen op arbeidsmigranten. Wat voor gevolgen heeft dat voor dorpen als Adorp en Vriezeveen bijvoorbeeld? Nou ja, goed, kijk, als je daar heel veel ondernemers zitten die geen personeel kunnen vinden, ja, dan zuigt dat aan. Hè, zuigende werking. Dus en die mensen moeten wel gehuisvest worden. En wat zijn daarvan de gevolgen voor de bewoners, voor de omwonenden? De omwonenden kunnen overlast ervaren. Hè, maar ik zou dat niet alleen maar zeggen dat het arbeidsmigranten klinkt heel negatief, hè. De beeldvorming is ook helaas heel erg slecht, gaat ook heel veel goed. Maar er zijn ook heel veel misstanden. En dat komt in de eerste plaats ook doordat die mensen niet fatsoenlijk gehuisvest worden. Die mensen die hard werken overdag, maar 's avonds in een auto moeten slapen, ja, daar word je natuurlijk ook niet vrolijk van. En dat zijn dus de misstanden rondom de huisvesting. En als we het hebben over de overlast die omwonenden ervaren, aan wat voor overlast moet ik dan denken? Wat kom jij tegen? Nou ja, goed, kijk, als je grote locaties hebt waar mensen komen te wonen, dan wordt het ook drukker in de straat. Dan krijg je dus overlast, hè, van meer verkeer. Dus waar worden de auto's geparkeerd? Maar het kan zijn natuurlijk ook dat er overlast ontstaat door geluid of door openbare dronkenschappen. Maar dat is niet alleen te koppelen aan deze groep. Hè? Want ik ken ook voldoende gewone normale Nederlanders, zeg maar, die te diep in het glaasje hebben gekeken en voor overlast veroorzaken, of jongeren. Dus ik denk dat er heel veel beeldvorming is, maar de zorgen die zijn wel terecht. En ik heb ook gelezen in de media dat juist de omwonenden bang zijn voor die zorgen. En ik vind ook dat daar fatsoenlijk naar geluisterd moet worden. En wat die zorgen dan zijn, schrijf dat op. En zorg met elkaar dat je het goed inricht. En als er dan problemen zijn en zich blijven voordoen, moet je ook met elkaar kunnen afspreken van dit gaat hier zo niet langer. En die zorgen van bewoners, die bespraken we gisteren met twee bewoners van Adorp. De overlast die er nu is, is afval. Er wordt zelfs gesproken over geweldsincidenten, drugs, wat in Almelo, in het wijk, gebeurt. En nu worden deze wijken eigenlijk gecentraliseerd in een migrantenhotel in Adorp, waarin de aantallen dus richting de 600 gaan. Dan wordt die overlast in mijn ogen alleen maar groter. Daarbij is ook Adorp een dorpje met geen voorzieningen. Dus mensen gaan zwerven. Ja, ik vind dat beangstigend. En jij geeft net aan dat het probleem vooral zit in het gebrek aan huisvestingen. Waarom denk jij dat gemeenten moeite hebben met het huisvesten van arbeidsmigranten? Het is niet de eerste taak waar ze aan denken. gemeenten die lopen op een tandvlees. Ze hebben heel veel uitdagingen op allerlei gebied. De zorg, de energie, noem allemaal maar op. Dan is het niet de eerste waar men zich inzet voor huisvesting voor arbeidsmigranten. Ja, want daarover zei jij enige tijd geleden in Trouw. In veel gemeenten zien we dat de huisvesting van arbeidsmigranten vaak een sluitpost is. Dat is wat je geloof ik net bedoelde. Dit moet veranderen. We moeten niet alleen denken aan economische groei, maar ook aan de mensen die deze groei mogelijk maken en hen de waardigheid geven die ze verdienen. Want die waardigheid krijgen ze nu dus niet, begrijp ik, in jouw ogen? Nou ja, er zijn veel misstanden in de huisvestingen. Erbarmelijke omstandigheden zijn niet geregistreerd, dus hebben ze niet de rechten, krijgen niet de zorg die ze verdienen dan. Maar ook het gaat om humaan zijn, hè? Een menswaardige huisvesting. Het zijn wel de gasten van de werkgever die, waar je ook goed voor moet zijn. Hè? Dat wil je zelf ook. Je wilt zelf ook goed behandeld worden. Dus wat je eigenlijk zegt is, ik hoor en ik zie de zorgen van omwonenden, maar ik hoor en ik zie ook de misstanden en de gevolgen voor de arbeidsmigrant zelf. Inderdaad. En er wordt landelijk wel wat aan gedaan door de wet goed verhuurderschap. Daar wordt natuurlijk een aantal zaken in geregeld. Wat misschien wel een goede stap is. Maar in eerste plaats moeten de belangen van de arbeidsmigrant goed geborgd zijn in wet en regelgeving. Maar ook de huisvesting daarvoor. Maar dat valt en staat natuurlijk wel met een goed omgevingsmanagement. En daar bedoel ik mee dat inwoners er niet de dupe van worden. Ja, want hoe kan de gemeente dat beter regelen, die omgevingsmanagement? En er dus voor zorgen dat omwonenden niet de dupe worden? Nou ja, het is een heel breed spectrum waar je het dan over hebt. In de eerste plaats begint het al van, wil ik die verdozing inderdaad? Hè? Welke soort industrie wil ik? Welke bedrijven wil ik? Het is ook een keuze van een gemeente uiteindelijk van, hey, we leggen hier een gigantisch bedrijventerrein aan vast. Maar wat ze vervolgens in die planvorming niet meenemen, ze regelen het eerst en dan zijn ze blij dat dat geregeld is. Maar vervolgens denken ze te laat na over de infrastructuur bijvoorbeeld. Wat betekent dat voor de huisvesting? Welk publiek trekken we aan? Welke medewerkers hebben we daarvoor nodig? En dat is wel een verantwoordelijkheid die wat jou betreft bij de gemeente ligt. Want als ik het hoofdlijnenakkoord bekijk en wat er nu ligt, dan lees ik een paragraaf over arbeidsmigratie. Daar staat in opgenomen dat de overlast straks vooral bij bedrijven moet liggen. Dus dat die met een oplossing moeten komen. Ja, maar daar schiet je volgens mij niets mee op. Want als je ondernemers moet je niet belasten, maar ontlasten. En ik vind het de taak van de politiek om een belangenafweging te maken, zowel voor de werkgever, maar ook voor de werknemer, maar ook voor de omgeving. Dus daar moet de politiek een antwoord op geven. Willen we bepaalde ontwikkelingen niet? We zitten met z'n allen op allerlei websites, de handel gaat van over de hele wereld naar ons toe. We willen allemaal veel te veel. En als je dat wil, prima. Maar daar hoort ook een industrie bij. Daar hoort ook de distributiecentra bij. Bewoners en ook ondernemers ontlasten. Dus een betere, een stevigere verantwoordelijkheid bij de gemeente. Hoe je dat zou kunnen doen, daar heb jij aanbevelingen over opgesteld in jouw initiatiefvoorstel arbeidsmigratie. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. We gaan eerst naar het dorpje Riel. Ze hebben daar namelijk een koopcentrum, de Boerenschuur. Daar hebben ze overlast van arbeidsmigranten. Eigenaar Michael Omen legt aan onze verslaggever Joris Kreugel uit tegen welke problemen hij aanloopt. Komen binnen, ik zie gelijk rechts hier een boekhandel, een koffiecorner. En hier links hebben we onze lunchroom en rechteruit de supermarkt. En dan aan de rechterkant gaat u in Pammersje een zeer moderne Action binnen. Het is groot, hè? Totaal 3000 meter, inderdaad. Hoe lang heb je deze zaak al? Ik werk hier al 37 jaar en sinds 2015 exploiteer ik hem samen met mijn partner. Ik zeg altijd, ik heb geen vak, maar een roeping. Ja, maar voelt het ook nog steeds als een roeping? Want het is niet altijd gezelligheid, hè? Het was altijd heel gezellig, maar de gezelligheid is de laatste half jaar, de laatste twee jaar wel een beetje afgenomen met alle bezoekers die we nu uit alle werelddelen hier over de vloer krijgen. Het allerbelangrijkste is dat het veel impact heeft op mijn medewerkers. Het veiligheidsgevoel van mijn medewerkers is ernstig in het gedrang gekomen. En dat is eigenlijk wat mij als werkgever het grootste zorgen baart. Hoeveel medewerkers heb je? Totaal lopen hier 130 man rond. Het dorpje Riel telt 2800 inwoners en 150 arbeidsmigranten wonen hier. Wat maak je dan zo al mee? Dat varieert van dronkenschap, ernstige bedreigingen, diefstal, agressie, arbeidsmigranten die hier met een bivakmuts rondlopen, klanten die in aanvaring komen met arbeidsmigranten. Dus ja, heel divers. Komen die arbeidsmigranten allemaal ook uit het dorp? Zijn het bekende? In hoofdzaak komen ze hier uit het dorp. En naast gelegen industrieterrein hebben we ook heel veel Oost-Europese chauffeurs. En die zorgen ook voor problemen. Die blijven daar weken staan te wachten op een nieuwe vracht. En uit verveling komen ze hier ook rondhangen, stelen en problemen veroorzaken. Ja. Ik denk dat het een combinatie is van een heleboel dingen die daar tezamen komen. Hè. Gebrekkige huisvesting, onvoldoende sociaal geworteld hier in de omgeving. Geen echte vrije tijdsbesteding, sociaal leven beperkt. En ik denk inderdaad dat dat een beetje de veroorzaak van het probleem is. Ben jij de enige die er last van heeft? Nee, ik spreek de lokale café-eigenaar ook intensief. En ook hij heeft met regelmaat overlast van arbeidsmigranten. Wat was voor jou een dieptepunt? Dieptepunt was op het moment dat de dames van de kassa bij me kwamen en zeggen van nou, ik vind het niet meer prettig om hier aan de kassa te zitten. Ik ga een andere baan zoeken. En de werkplek bij de boerenschuur voelt niet meer veilig. En dan heb ik in de 37 jaar dat ik hier rondloop het besluit moeten nemen externe beveiligers in te huren om de veiligheidsgevoelens op de vloer terug te brengen. En dat noem ik een echt diepe punt in een prachtig dorp als Giel. Ik heb een erkend landelijk beveiligingsbedrijf in moeten huren die hier een kleerkast van 2,10 meter naartoe gestuurd heeft. En die heeft een schoonveegactie gaan onderhouden het laatste kwartaal in 2023. En ja, dat was een actie die keihard nodig was om mijn medewerkers weer op de juiste manier met een goed gevoel in de kassen te kunnen laten plaatsnemen. Dat is gelukt? Dat is gelukt, maar helaas tot op de dag van vandaag nog steeds nodig. Ja, maar wie betaalt het allemaal? Ja, dat noemen ze dan het ondernemersrisico. Dat mag de ondernemer zelf betalen. Dus de omgeving pakt de pluspunten van de huurpenningen en de arbeidsmigranten. En wij krijgen de overlasten gratis en voor niks bij. Krijg je dan hulp? Politie, de politiek? Ik heb heel intensief contact gehad met de politiek van de gemeente Goorle. Daar staat het inmiddels ook hoog op de agenda. De burgemeester is de afgelopen week hier uitvoerig op de koffie gekomen. Die heeft anderhalf uur hier gezeten om toch serieus naar alle problemen te luisteren die hier spelen. En we hebben in het kader van de arbeidsmigrantenhotel wat Tilburg wil gaan bouwen, precies op de grens, hebben we ook alle politieke partijen van de gemeente Tilburg op bezoek gehad om dit maximaal op de kaart te krijgen. Helaas, politiek kan van alles roepen en van alles doen. Het probleem echt op de winkelvloer, daar zul je zelf op moeten lossen. Dus ja, een luisterend oor zeker, maar hulp tot op beperkte hoogte. Er komt een migrantenhotel hier? Ja, de gemeente Tilburg heeft besloten om buiten de 150 die Riel al huisvestigt, precies op de gemeentegrens nog 366 bij te plaatsen. Angst en beven, zie je de toekomst tegemoet? Ja, dat baart ons grote zorgen. Niet alleen mij, maar de hele Rielse gemeenschap staat op hun achterste benen. En ziet een percentage, een verhouding op zich afkomen waarin de leefbaarheid van ons dorp toch wel ernstig onder druk komt. Terugdraaien, dat gaat niet meer. Nee, de politiek heeft besloten, dus er is geen weg terug. Nou, nu dan eigenlijk de belangrijkste vraag. Hoe tackle je het probleem? Door er gewoon op deze manier heel scherp en kort op de bal te zitten. Zero tolerance en met alle betrokkenen. Korte lijnen en maximaal er bovenop zit om het probleem buiten de deur te houden. Je gaat nog wel elke dag vrolijk en lachend naar je werk toe. Iedere dag vol nieuwe uitdagingen met heel veel plezier aan de bak. Volgens deze ondernemer is een zero tolerance beleid de oplossing. Dat gaat dan met name over de overlast. Maar dan is het probleem waar u zich vooral zorgen over maakt, de huisvesting, niet opgelost. Nee, want de ondernemer die zei ook van, ja, wat zijn nou de redenen, werd hem gevraagd. Hè? Nou, dat is een combinatie van sociaal niet gebonden, vrije tijdsbesteding kennen ze niet of hebben ze onvoldoende. Maar ook de grote aantallen bij elkaar, dat helpt natuurlijk ook vaak niet. Hè? De aard en schaal van zo'n kleinere kern, ja, daar past dat gewoon niet. Want hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik herken dat wel. Het zijn terechte zorgen, maar probeer dan als overheid het anders te regelen met elkaar. Kijk, overlast is niet gelieerd aan één groep. Daar kan ik niet zoveel mee. Maar als het er het is gewoon niet zo slim doet, moet je het keihard aanpakken. Het is gewoon niet zo slim bedacht om 600 arbeidsmigranten in één hotel op een industrieterrein te plaatsen. Niet bij een kleine woonkern. Het kan misschien wel bij een industrieterrein. Maar dat mag nu qua regelgeving niet. Maar dat zou best een oplossing kunnen zijn van forse locaties met goede voorzieningen, waar ze ook kunnen sporten, waar ze kunnen, de vrije tijd op een goede manier kunnen door kunnen brengen. Ja, dat is nu niet geregeld. Dus heb je ze op straat staan. Ze moeten ook hun boodschappen doen. Ja, wat is er mis mee met een grotere locatie, maar zet dat niet in een kleinere kern. Maar houd dat ook bij waar het werk plaatsvindt, hè? Waar de bedrijven zitten. Dus het idee wat er nu ligt voor Adorp, een hotel met 600 migranten op een industrieterrein, dat vindt u geen goed idee? Daar ga ik niet over. Daar gaat hier de Almeloze politiek over. En ik roep de Almeloze politiek over om die zorgen, die brede belangenafweging van de inwoners, maar ook van de ondernemers en van de arbeidsmigranten af te wegen. Ja. Daar zijn ze voor. Maar ja, gemeenten zijn overbelast. Daar hebben we het net even over gehad. Hoe gaan we ervoor zorgen dat ze hier toch mee aan de slag kunnen en ook echt gaan? Lef hebben. En dat hoeft niet met een dwangwet, want daar hebben we allemaal hekel aan. Maar we moeten wel de problemen fixen met elkaar. Hè? Die ondernemer, het werk moet gewoon gedaan worden. Nou, als het niet in eigen land kan, dan ben je blij dat de mensen van buitenaf komen om het werk te doen. Als vandaag aan de dag al die arbeidsmigranten hun werk neer zouden leggen, dan staat de economie stil. Ik heb ergens in een economisch rapport gelezen in 2016 van het CEO, economisch onderzoek, dat de arbeidsmigranten 11 miljard bijdragen aan onze economie. Dat zijn forse bedragen, kun je niet zomaar wegpoetsen. We hebben te maken met vergrijzing, we hebben woningtekort. Allereerst ook al voor onze jongeren, hè, starterswoningen. Daar moet volop voor gebouwd worden. En dan hebben we ook nog de arbeidsmigranten. Dus als je daar heel gericht huisvesting voor bouwt, dan geeft dat een verlichtenis op de woningmarkt. Een belangrijke factor binnen onze economie. Wat misschien ook een grotere prioriteit moet zijn. Want u stelt onder andere in uw initiatiefvoorstel dat dit te vaak een sluitpost is voor gemeenten. Dus niet voldoende prioriteit. Het heeft onvoldoende prioriteit, want het is geen onderwerp waar men graag over spreekt, want daar is gedoe. Zo gauw je het woord migrant noemt, is er een probleem. Want er komen allerlei beeldvorming te sprake. En de zorgen van omwonenden, die moet je serieus nemen, die zijn ook terecht. Maar vaak is het ook onbekend. En als je de zorgen, wat ik zo lees uit de media, dat er onvoldoende wordt gesproken, niet op een gelijkwaardig niveau met de inwoners, ja, dat is. Ja, dat is dodelijk voor de politiek en het vertrouwen in de overheid, wat al zo laag is. Ja. Dus begin met elkaar serieus te nemen. Wat zijn de problemen? En als je dan goede oplossingen hebt voor de huisvesting, maar maak daar tegelijkertijd bij goede afspraken. Als het uit de hand loopt, moet je ook het lef hebben. Zeg van, dit loopt gierend uit de hand. U bent blijkbaar niet in staat om dat hier goed te laten draaien met die huisvesting. Dan moet het slot erop. Goede oplossingen voor de huisvesting. Jij hebt samen met Simon Zandvliet een initiatiefvoorstel arbeidsmigranten geschreven. Daarin heb je het onder andere over een regisseur huisvesting. Hoe zie je dat voor je? Nou ja, goed, die de problemen. Je bladert er ondertussen aankaart doorheen, want je hebt het boekje ook echt bij je, hè? Ik heb het boekje bij me, want we zijn in 2019 al begonnen. Dus we werken ook gewoon overdag, dus we zijn geen beroepspolitici. Dus we hebben gewoon ons werk. Dus dit moet er allemaal een beetje bij gebeuren. Maar het onderwerp heeft me wel dusdanig geraakt dat die mensen zitten in erbarmelijke omstandigheden. Het is een humaan vraagstuk, maar ook de ondernemers kunnen niet verder. En we willen allemaal met z'n allen dat de schappen gevuld zijn in de supermarkten. En het is niet alleen maar laaggeschoolde banen, schoonmakers en dat soort zaken, maar ook kenniswerkers. Die zijn hard nodig. En we hebben gezegd in ons initiatiefvoorstel, erken dat probleem. Roemer heeft een rapport geschreven. Nou, daar staan hele verstandige dingen in. En wij hebben inderdaad het over een regisseur aan te stellen. Want gemeenten willen over het algemeen nog wel voor hun eigen gemeente wat doen. Maar ja, dat schiet natuurlijk niet zoveel op. En de provincie is juist die regionaal de boel bij elkaar kan zetten. En zeggen van, joh, hoe kunnen wij dit met elkaar op een goede manier aanpakken? Hoe zie je de rol van de regisseur? Wat moet ik me voorstellen? Die die moet natuurlijk in de bestaande overlegstructuur. Hè, want je bent er niet om te zeggen van, nou, zet maar een tafel weer neer. Een bestuurstafel die het moet gaan hebben over arbeidsmigranten. Nee, trek het hem dus breder, hè, als het gaat om huisvesting. Dan heb je het over wonen, heb je heel veel doelgroepen. Nou, als je al die doelgroepen op een rij ziet, dan schrik je er al van. Hè? Woonwagenbewoners, jongeren, noem maar op. Kan er heel veel zijn. Maar dit is specifiek op arbeidsmigranten. En pak dat daar ook bij. Bij de huisvestingsproblemen. En als je het dan hebt bijvoorbeeld over uitbreiding van een bedrijventerrein. Bij de planmatige vorming. Hè? Dus voor in het traject. Neem dat dan ook gewoon mee. Zorg er ook voor huisvesting. Hoe doe je dat dan? Nou, nu wordt in deze tijden waarin het heel uitdagend is om te bouwen? Nou ja, de uitdagingen moet je het hoofd bieden. Maar je bent er niet alleen maar mee om te zeggen van, we willen uitbreiden met bedrijventerreinen. Maar bedoel je daar dan ook mee van, wacht dan met de bouw van die doos totdat er huisvesting mogelijk is? Je zult met die ondernemers in gesprek moeten gaan van, hoe gaan jullie de huisvesting regelen? Als ze dat niet kunnen op dit moment? En als ze dat niet kunnen, het antwoord ligt gewoon op straat. We hoorden net in de uitzending van die ondernemer van die Action. Nou, die man die geeft al zoveel antwoorden. Dan zeg ik van, daar liggen de antwoorden liggen eigenlijk in feite gewoon op straat. Maar je moet wel als politiek of als gemeente of als overheid zeggen van, wij willen die ontwikkeling mogelijk maken. Dat betekent heel veel voor huisvesting. Waar komt dat vandaan? Nou, dan moeten we op zo'n terrein of op zo'n bedrijventerrein ook voldoende faciliteiten hebben om bijvoorbeeld een wat groter huisvestings of een polo-hotel, oneerbiedig gezegd, te plaatsen. Dus bouw die XL-dozen op de voorwaarde dat er wel huisvesting is. Begin er anders niet aan. Klopt. Nou, als je dat gewoon eerder meepakt met andere inrichtingsvormen. Je hebt, als je een groot bedrijf hebt en je hebt zoveel medewerkers, moet je ook voldoen aan. Maar dan staat diezelfde economie waar u het net over had misschien wel stil. Want als die huisvesting er niet is en het centrum er dus niet komt. Klopt. En ondernemers moeten daar ook in ontlast worden. Ik wil niet zeggen dat ze er niks aan moeten doen. Maar je moet wel samen optrekken met die ondernemer en als overheid ook de mogelijkheden geven en faciliteren dat je bepaalde ontwikkelingen gewoon mogelijk maakt. Dat wil niet zeggen dat je alle woonruimtes toelaat op bedrijventerreinen. Maar je kunt best bij de entree kun je een mooi gebouw neerzetten waar je, nou ja, mooi die mensen kunt huisvesten. Dank je wel voor je tijd, Jan Jonker, statenlid van de SGP. Succes met de uitwerking van de plannen en de regisseur. Dank u wel. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks kan je luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesselink. We praten morgen verder, dan is het uitzendbureau Timing aan het woord. Voor nu wens ik u een hele fijne avond. Dag. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen op 25 en 26 mei en ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met 200 euro transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Crayon Kozijnen.